Mit navn er Spike. Spike. Og jeg er Bingo Hans Ven. Vi hjælper til i trafikken igen og igen. Mit navn er Spike. Spike. Og jeg er Bingo Hans Ven. Vi hjælper til i trafikken igen og igen. Ja, hej, det er mig, Bingo her. Må jeg præsentere den mirakolosale trafikale superhelt? Han er Spike. Spike, ja, det er mig, med det er så meget sagt, når folk kalder mig superhelt, fordi jeg bruger traktordæk til hula hop og springer hæk op over huset. Bingo vil gerne se mig suse rundt med S på blusen. Det er ikke mig, sådan at vise sig. Lad mig være fri for journalister. Konstant står de og peger på mig med deres fotoapparater. Jeg vil hellere være mig selv og lege med mine kammerater. Men når vi starter med at lege, går der kun et par minutter. Så den gæld igen. Hov, vent, jeg tror jeg lige, jeg smutter. Øj, så er hvor hurtigt Spike fløj ud i byen som et lyn. For han kan se, når noget beskidt, hvis i rundt syn, og nu er nok en eller anden, der har glemt at se sig for. Og derfor går ud på vejen, hvor den meget trafik foregår. Forstår ikke, hvorfor Spike gider offer tid og kræfter på tupper, der ikke hører efter, når de får at vide, hvordan man bærer sig ad i trafikken, de skulle hellere tage. Åh, hej, så jeg er tilbage. Sikke redelighed, det vil lige ved at gå galt for lille Ejner, der er begyndt at dreje over vejen uden at se sig for. Men nok for nu, skulle vi ikke gøre, som vi plejer, at gå ned og få en pizza og en Congo-bajer. Mit navn er Spike. Spike. Og jeg er Bingo Hans Ven. Vi hjælper til i trafikken igen og igen. Mit navn er Spike. Spike. Og jeg er Bingo Hans Ven. Vi hjælper til i trafikken igen og igen. Mit navn er Spike. Spike. Og jeg er Bingo Hans Ven. Vi hjælper til i trafikken igen og igen. Mit navn er Spike. Spike. Og jeg er Bingo Hans Ven. Vi hjælper til i trafikken igen og igen. Ej, venner, det ender bare med at blive alt for meget. Nu er Spike væk igen, og vi skulle have været hen og lege. Men nej, men det kunne jeg vel have sagt mig selv. Der er altid lille fjummer, der spiller dum og bare vælter ud på vejen og bare regner med, at biler stander sig op. For ellers stopper Spike superhelte sandes og dem. Og så er det for nemt at risikere liv og lemmer, hvis man glemmer Spike ikke kan følge alle hjem. Så man skal selv bruge hovedet. Nå, nå, Bingo, jeg troede ellers ikke, du ville være så sikker på dig selv. Men så fortæl os om, da du selv fik brug for hjælp, da du havde glemt din cykelhjelm og næsten kom til skade på din cykel ud på gaden mellem biler og busser og en motorcykel med sidevogn. Og hvem kan føle sig sikker, når der ligger en lille færdselsklovn, der er for doven til at se sig for og bare strejfe rundt på vejen og lege det hans egen og dreje ud og give tegn. Ja, ja, ok, jeg har forstået, hvad det er, du prøver på at sige, men hver eneste gang, vi har det sjovt, så... Yeah! Rolig, jeg har dig. Tak skal du have. Hvem er du? Mit navn er Spike. Spike. Og jeg er Bingo Hans Ven. Vi hjælper til i trafikken igen og igen. Mit navn er Spike. Spike. Og jeg er Bingo Hans Ven. Vi hjælper til i trafikken igen og igen. Mit navn er Spike. Spike. Og jeg er Bingo Hans Ven. Vi hjælper til i trafikken igen og igen. Mit navn er Spike. Spike. Og jeg er Bingo Hans Ven. Vi hjælper til i trafikken igen og igen. S-P-I-K-E, Spike er mig, men jeg er ikke nær så god som Bingo gerne vil have jer til at tro. Men jo, jeg har da hjulpet lidt på stykker væk fra ulykker. Men jeg vil ikke hyldes og beskyldes for at have nykker og være høj i hatten. Jamen du har øjne som katten her om natten, hvis jeg og dig så vi at tage den chance. Der er for forsider på aviser. Nå, men heldigvis er det ikke sådan det er. Jamen du er jo mirakolosal. Mit navn er Spike. Spike. Og jeg er Bingo Hans Ven. Vi hjælper til i trafikken igen og igen. Mit navn er Spike. Spike. Og jeg er Bingo Hans Ven. Vi hjælper til i trafikken igen og igen. Mit navn er Spike. Spike. Og jeg er Bingo Hans Ven. Vi hjælper til i trafikken igen og igen. Mit navn er Spike. Spike. Og jeg er Bingo Hans Ven. Vi hjælper til i trafikken igen og igen. Mit navn er Spike. Spike. Spike.